در نبی پر یہ عمر بیتے وہ ہم پہ لطفے دوام ایسا مدینے والے کہے مقامی وہ ان کے در پر قیام ایسا بلال تجھ پہ نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا مدینے والے کہے مقامی وہ ان کے در پر قیام ایسا لبوں پہ نامے نبی جب آیا تو زیر پاغا دوسروں کو پایا لبوں پہ نامے نبی جب آیا تو زیر پاغا دوسروں کو پایا جھٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا مدینے والے کہے مقامی وہ ان کے در پر قیام ایسا ہے جتنے اکلو خرد کے دعوے کب ان کی گردے سفر کو پہنچے جتنے اکلو خرد کے دعوے قبر کی گرد سفر کو پہنچے کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا نبی پر یہ عمر بیتے وہ ہم پہ لطفے دوام ایسا مدینے والے کہے مقامی وہ ان کے در پر قیام ایسا حسین قریا کی گئے بکاری جنوں کے نیزہ پہ بھی یہ بولے حسین قریا کی گئے بکاری جنوں کے نیزہ پہ بھی یہ بولے سوا خدا کے نہ سر جھکانا دیا جہاں کو پیام ایسا نبی پر یہ عمر بیتے وہ ہم پہ لطفے دوام ایسا مدینے والے کہے مقامی وہ ان کے در پر قیام ایسا میں خالد اپنے نبی پہ قربان ہے جن کا خلق عظیم قرآن میں خالد اپنے نبی پہ قربان ہے جن کا خلق عظیم قرآن ہے روشنی جس کی دو جہاں میں یہی ہے مانگے تمام ایسا نبی پر یہ عمر بیتے وہ ہم پہ لطفے دوام ایسا مدینے والے کہے مقامی وہ ان کے در پر قیام ایسا